Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie MSZ wzywa polskiego ambasadora. 2017 był pierwszym rokiem, gdy zahamowano przyrost państwowego długu publicznego, poinformowała w Trójce minister finansów. Mieszkańcy Mysłowic protestują przeciwko podwyżce ceny wody. Na początek informacja z ostatniej chwili. Rosyjskie MSZ na 12.30 wezwało polskiego ambasadora. Najprawdopodobniej Włodzimierz Marciniak otrzyma notę z nazwiskami polskich dyplomatów, których Moskwa zamierza wydalić w ramach retorsji za wyrzucenie z Polski czterech rosyjskich pracowników dyplomatycznych. Temat powróci w kolejnych serwisach Trójki. W polowaniach nie będą mogły brać udziału osoby poniżej 18 roku życia. Myśliwi będą musieli przechodzić okresowe badania. Prezydent podpisał nowelizację prawa łowieckiego. Umożliwia ona też właścicielowi terenu wyłączenie go z obwodu łowieckiego na podstawie aktu notarialnego bez podania przyczyny. Ważną zmianą jest zwiększenie ze 100 do 150 metrów odległości polowań od budynków mieszkalnych. Strzelanie do zwierząt w parkach narodowych będzie możliwe jedynie za zgodą dyrektora parku lub regionalnego dyrektora środowiska. O 3 400 milionów złotych spadł państwowy dług publiczny na koniec ubiegłego roku. 2017 był pierwszym rokiem, gdy zahamowano przyrost tego długu. Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła dziś w Trójce, że powodem jest m.in. umocnienie złotego. To jest na pewno czynnik obiektywny, ale dodatkowo zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa. Jeżeli państwo obserwujecie wykonanie budżetu, to proszę zwrócić uwagę na wykonanie chociażby deficytu w roku ubiegłym. 59,5 miliarda zaplanowany deficyt, 25 miliardów wykonanie. W stosunku do PKB proszę zwrócić uwagę, że to jest w tej chwili dług publiczny do PKB 48,5%. W lutym zanotowano kolejną nadwyżkę w budżecie państwa. Wyniosła ona prawie 4,5 miliarda złotych. Przeciwko podnoszeniu opłat za wodę protestują mieszkańcy Mysłowic w województwie śląskim. Za godzinę zaczną zbierać podpisy pod petycją do prezydenta miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach złożyło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek taryfowy zwiększający opłaty za wodę o ponad 5 zł. Proponowana stawka to 21 zł i 34 grosze. Na to mieszkańcy nie chcą się zgodzić. Prezydent Edward Lasok w swoim oficjalnym oświadczeniu zaznacza, że różnice w cenach zostaną wyrównane ze środków miasta. Przyczyną podwyżek jest niekorzystna sytuacja finansowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Mówiła Marta Dobrowolska z Polskiego Radia Katowice. Dziecko zostało ranne w wypadku, do którego doszło na 150 km autostrady A2 w kierunku Warszawy. Trasa jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na A2 od rana tworzą się duże korki związane ze świątecznym natężeniem ruchu. Papież odprawi w Bazylice Watykańskiej nabożeństwo Męki Pańskiej, a wieczorem w Koloseum będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej. Franciszek powierzył przygotowanie rozważań młodym Rzymianom. Teksty rozważań Drogi Krzyżowej napisało wspólnie 15 młodych osób w wieku od 16 do 27 lat. 9 z nich to uczniowie Rzymskiego Państwowego Liceum Klasycznego. Pracę koordynował tamtejszy nauczyciel literatury i religii, współpracownik prasy katolickiej, dr Andrea Monda, który powiedział Polskiemu Radiu: poprosiłem, wyobraźcie sobie, że w tamten Wielki Piątek jesteście w Jerozolimie. Wy, młodzież trzeciego tysiąclecia. I zapiszcie, co widzicie i czujecie. We wprowadzeniu autorzy podkreślili, że podążanie za Jezusem, także drogą krzyżową, dodaje odwagi i buduje zaufanie, skłaniając równocześnie do wspólnej modlitwy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Dolnym Śląsku święta raczej nie pojeździmy na nartach, chyba że na biegówkach w Jakuszycach. Tam wciąż całkiem dobre warunki do jazdy i w weekend może dosypać białego puchu. Jeśli zaś wybieramy się na górskie spacery, trzeba przygotować się na nie najlepszą pogodę, zwłaszcza w Sudetach, mówi Paweł Żuchowski z IMGW. W niedzielę opady deszczu ze śniegiem, a w obszarach powyżej 600 metrów śniegu. Chłodno i bardzo porywisty wiatr. Poniedziałek również chłodny i możliwe śladowe opady śniegu. Dużo lepsza pogoda w święta będzie na nizinach, ale i tak nie ma co liczyć na temperaturę powyżej 10 stopni. To był serwis Trójki. Na północy i wschodzie pochmurno i deszczowo, wysoko w górach śnieg, gdzie indziej dość pogodnie, na wybrzeżu silniejszy wiatr. 4 stopnie nad samym morzem, 11 w centrum i w Małopolsce, 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19.00 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22.00 zadam pytanie, po co jest cierpienie? I czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania? Zapraszam, Dariusz Rosiak.

Zespół Big Day, piosenka nosiła tytuł Przestrzeń. To notowanie 684 odbyło się 10 marca 1995 roku i wtedy bardzo wysoko na liście Madonna. How was I to know which way the story goes? Jak znam życie, to wtedy w 1995 roku redaktor prowadzący listę na pewno z radością zapowiadał ten utwór Madonna Take a Bow. W tym notowaniu archiwalnym, któremu się dzisiaj przeglądamy w drugiej godzinie naszego spotkania, znalazłem także utwór, którego nie słyszałem naprawdę wieki, do tego stopnia, że nawet nie wiem, jak to leciało. To przypomnijmy sobie She's a River, Simple Minds. Prawda, że dawno nie była, a ładna. She's a River, zespół Simple Minds. Jak znam życie, to wtedy w 95 roku, słuchając listy przebojów programu trzeciego, najbardziej czekałem na pozycję, którą zajmie zespół Mike and the Mechanics. Postanowiłem przypomnieć ten wielki przebój z tego archiwalnego notowania, bo też mi się wydaje, że ostatnio nieczęsto się pojawia. Over My Shoulder to był zespół Mike and the Mechanics. Autopromocja. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłać i jakoś wyobrazić, umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią. O tajemniczym czasie oczekiwania między Wielkim Tygodniem a Niedzielą Wielkanocną niezobowiązująco porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim oraz z pisarzem Pawłem Hule. Reportażu stamtąd nie będzie, bardzo przepraszam. Do usłyszenia, to jutro. Po 22:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy i zapraszamy Państwa do słuchania programu trzeciego i w tym czasie przedświątecznym, i w czasie świąt, bo autorzy i realizatorzy przygotowują dla Państwa, mamy nadzieję, ciekawe programy. A my wracamy do 684 notowania z 10 marca 1995 roku. No i wtedy na liście także Sting i Pato Benton. Czasem warto sięgnąć po archiwalne notowanie, by przypomnieć sobie takie piosenki. Sting i Pato Benton, This Cowboy Song, taki był tytuł tego utworu. Dostaję od Państwa wspaniale krzepiące informacje. Nie nadużywając słów powiem, że pięknie nam się dzień rozwija. Z Krakowa list o tym, że w Krakowie 11 stopni plus i świeci słońce, i jeszcze Aga dodała, że cytrynowe motyle latają przed balkonem. No i niech tak zostanie, niech wiosna jak najszybciej przyjdzie, a my jak najszybciej sięgamy po jeszcze jeden utwór i jak znam życie i siebie, wtedy w 95 roku bardzo czekałem na jakiej pozycji będzie John Lee Hooker, tym bardziej, że on wtedy w towarzystwie Carlosa Santany.

wymieniony twoje imię. Ktoś ty mówił, czy mnie gorzej. Tak mi było jakby róża. Przez otwarte wpadła okna. Uśmiechnięci, pułapnięci. Próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie. Jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bezprawnie i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Takie jeszcze wspomnienie 684 notowania. Ma nam nic, dwa razy się nie zdarza. I przy tej okazji wspomnień archiwalnych przypomnę Państwu, że kolejne notowanie listy w poniedziałek, w lany poniedziałek, w drugi dzień świąt o godzinie 19.07 mniej więcej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i jeszcze przez kwadrans czekamy na Państwa głosy do tego notowania. Proszę ze stron internetowych zagłosować na 10 utworów, które się Państwu najbardziej podobają. No i oczywiście bardzo zachęcam do tego, aby Państwo byli z nami w drugi dzień świąt po godzinie 19. Wtedy przekonamy się, jak odbyło się głosowanie i co się Państwu najbardziej podobało. Dziś natomiast listy nie będzie. Jak w każdy taki piątek, Marek Niedźwiecki zaprasza na muzykę ciszy i zapewniam Państwa, że lista utworów będzie jak zwykle znakomita i proszę tego posłuchać. Dziś po 19:00 muzyka ciszy, Marek Niedźwiecki. I saw the sign. I saw time late in the sun. I say what's on my mind. I saw the sign. I saw time. I loaned them all. I was ready for a thing of life. I got a mind. I got a mind. I saw time. I saw the fire, and now I know to hold on. I let go. Red Box i piosenka zatytułowana The Sign. Nie wiem, czy dzisiaj będzie wieczorem, proszę to sprawdzić. Po godzinie 19:00 muzyka ciszy. Zapraszam Państwa, Marek Niedźwiecki. A ja, słuchając zespołu Red Box, przypomniałem sobie zupełnie nie wiedzieć czemu pewien najzimniejszy dzień pewnej zimy, kiedy wspólnie z Markiem prezentowaliśmy Państwu listę przebojów ze Stadionu Narodowego. Było naprawdę bardzo zimno. A muzycy przyjęli nasze zaproszenie i choć byli bardzo zziębnięci na scenie, zagrali ładnie. 10 tysięcy ludzi oklaskiwało wtedy na Stadionie Narodowym zespół Red Box. Ale teraz zupełnie inne święta i jeszcze na zakończenie list pani Izy z Wrocławia, która napisała: mamy tu piękne, cudownie grzejące słońce, grzeje i ciało, i ducha, jest 13 stopni, nawet ptaki śpiewają w mieście. I niech tak zostanie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta, jak zwykle świętego spokoju. No i zapraszam do słuchania programu trzeciego, bo jesteśmy tu dla Państwa przez całą dobę, przez cały czas przedświąteczny i świąteczny też. Proszę, by Państwo pamiętali o Trójce. Dziś po 19:00 muzyka ciszy i Marek Niedźwiecki, a my kończymy. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dziękuję za wszystkie listy, za życzenia i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Na zakończenie jeszcze jeden utwór się pojawi za chwilę i to też będzie wspomnienie. I też jest to historia z kategorii muzyka ciszy. Zespół Tears for Fears.